दिन है और जमाने की कसमें दिए जा कुछ वादे किए जा कुछ कसमें दिए जा कुछ वादे किए जा है जवानी के दिन है प्यार किए जा खुशी हो या गम हो यार जिए जा कुछ कांटे दिए जा कुछ फूल लिए जा कुछ कांटे दिए जा कुछ फूल लिए जा लगी गैरों से है दोस्ती अनोखा ये अपना जहां ओ, अपनों से है दिल लगी गैरों से है दोस्ती अनोखा ये अपना जहां है ये प्यार का जहां यहां प्यार किए जा ये प्यार का जहां यहां प्यार किए जा ओ जवानी के दिन है प्यार किए खुशी हो या गम हो यार जिए जा कुछ कांटे दिए जा।